261 szans na twoją wygraną, 200 tysięcy złotych, a nawet więcej. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej, kłaniam się. Dzień dobry Państwu. Jest ósma. Serwis Trójki, Agnieszka Drost. Wschodni strażnik NATO wzmacnia wschodnią flankę sojuszu na lądzie i w powietrzu. O rosyjskich dronach w Polsce rozmawiano na Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Najwyższa Izba Kontroli będzie miała nowego prezesa. Mariusz Haładyj zastąpi Mariana Banasia. NATO wzmocni wschodnią flankę. To reakcja na wtargnięcie rosyjskich dronów do Polski. Dowódca sił sojuszu w Europie przekazał, że operacja Wschodni Strażnik obejmie całą wschodnią flankę NATO, wszędzie tam, gdzie Rosja może stanowić zagrożenie. Wschodni Strażnik połączy w sobie obronę powietrzną i lądową, mówił w Sejmie premier Donald Tusk. Ta inicjatywa zapewni sojuszowi niezbędną swobodę reagowania na zagrożenia ze strony Rosji, w tym zagrożenia z powietrza, rakiety i drony. Będziemy poszukiwali wspólnie z naszymi sojusznikami wszystkich możliwych działań długo- i krótkookresowych z wykorzystaniem najnowocześniejszych, najskuteczniejszych technologii. Wieczorem w Nowym Jorku na wniosek Polski zebrała się Rada Bezpieczeństwa ONZ. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki mówił, że Polska wie, że rosyjskie drony nad Polską to nie był błąd, co sugerował wcześniej prezydent USA Donald Trump. Marcin Bosacki mówił po posiedzeniu, że stanowisko USA wobec działań Rosji urealnia się. Im dalej jest od szczytu w Alasce, a Putin bardziej eskaluje w Ukrainie, a teraz już nie tylko w Ukrainie, ale też przeciw Polsce, tym, powiem delikatnie, urealnia się stanowisko Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o to, kiedy i jakimi środkami można od Putina uzyskać zawieszenie broni, a potem pokój. Wiceszef MSZ-u zauważył, że Polska chciałaby, by Donald Trump wydał oświadczenie potępiające działania Rosji, podobne do tych, które wydali europejscy przywódcy. Tak się jednak nie stało. Sejm przyjął przepisy dotyczące pobytu i pomocy Ukraińcom w Polsce. Ustawa o świadczeniach dla cudzoziemców zakłada, że świadczenia rodzinne czy dostęp do publicznej służby zdrowia będzie możliwy tylko dla cudzoziemców aktywnych w Polsce zawodowo. Ustawa kopiuje również rozwiązania zawarte w zawetowanej przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, co oznacza, że przedłuża legalność pobytu uchodźców z tego kraju po 30 września. Ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk mówiła, że będą utrzymane świadczenia dla ukraińskich dzieci jak 800+. Ustawa przywraca pomoc Ukrainie, Ukrainkom i Ukraińcom. Tym walczącym na froncie, tym walczącym z naszym wspólnym wrogiem, czyli Rosją. I tym, którzy schronienie znaleźli tutaj, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Przed głosowaniem polityczne emocje podgrzała poprawka posłanki Klaudii Jachiry, która chciała wprowadzić takie wymogi pracy dla jednego z rodziców pobierających 800+, także dla obywateli Polski. Co może zwiększyć wskaźnik zatrudnienia? Doprowadza do ograniczenia, ale szanowni państwo, Polakom dostępu do 800+. Mówił poseł Hreniak z Prawa i Sprawiedliwości. 800+ to jest osiągnięcie cywilizacyjne. Odpowiedziała ministra rodziny. Apeluję do Wysokiej Izby, aby tej poprawki nie popierać. Ostatecznie w głosowaniu ta poprawka została odrzucona. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Nowym prezesem Najwyższej Izby Kontroli zostanie Mariusz Haładyj, były wiceminister rozwoju i obecny szef prokuratury generalnej RP. Zastąpi Mariana Banasia, którego kadencja zakończyła się 30 sierpnia. W głosowaniu nad kandydaturą Haładyja głosowało 421 posłów, 4 było przeciw. Według posła KO Witolda Zembaczyńskiego taki wynik pokazuje, że NIK będzie miała dobrego prezesa. To znaczy, że to był dobry wybór, że to była dobra nominacja, niekontrowersyjna, niepolityczna, która z jednej strony zapewni kontynuację ciągłości pracy Najwyższej Izby Kontroli jako niezależnej izby patrzącej właściwie całemu państwu na ręce, a z drugiej strony da też taką gwarancję, że trudne kontrole, jak na przykład te z zakresu pracy służb specjalnych, będą robione z należytą uwagą. A przed głosowaniem swojego kandydata Tadeusza Dziubę wycofał klub PiS-u. Poseł tej partii Rafał Bochenek powiedział, że decyzja wiązała się z obawą, że również kandydatura Haładyja zostanie wycofana i Marian Banaś dalej będzie pełniącym obowiązki prezesa NIK. Wiemy doskonale, jak w sposób upolityczniony działa dzisiaj Najwyższa Izba Kontroli pod kierunkiem pana Mariana Banasia i nie chcieliśmy, żeby w taki sposób ta instytucja, która powinna być instytucją obiektywną, niezależną, aby w taki sposób działała przez najbliższe miesiące, a być może nawet lata. A decyzję Sejmu będzie teraz rozpatrywał Senat. Co najmniej 40 osób zginęło w izraelskich atakach na Strefę Gazy, większość w mieście Gaza. Izrael nakazał ewakuację mieszkańcom miasta. Izraelska armia przekazała, że w tym tygodniu zaatakowała ponad 500 celów w Gazie i że walki będą intensyfikowane. Wojsko od ponad tygodnia systematycznie niszczy wielopiętrowe budynki w Gazie, które według izraelskiego wywiadu są wykorzystywane przez Hamas. Nowa kampania Izraela wywołała międzynarodową krytykę. Organizacje humanitarne alarmują o pogłębianiu się kryzysu w Strefie Gazy, w tym głodu, i ostrzegają, że masowe przesiedlenia tylko pogorszą tragiczną sytuację cywilów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz o sporcie ponownie Norbert Michalak. W Poznaniu niespodzianka. W meczu 8 kolejki mistrz Polski Lech Poznań przegrał z Zagłębiem Lubin 1-2, mówi pomocnik kolejarza Filip Jagiełło. Przegraliśmy mecz, który nie powinniśmy przegrać i Zagłębie dobrze broniło. W pierwszej połowie były momenty, gdzie mogliśmy przełamać ich tą linię obrony. W drugiej też było parę sytuacji, ale po raz kolejny kontratak, stracona bramka i już nie udało nam się wrócić do meczu. W innym spotkaniu Lechia Gdańsk pokonała GKS Katowice 2-0. W Tokio rozpoczęły się lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata. Rozdano już pierwsze medale w chodzie sportowym na 35 km. Wśród mężczyzn faworyt nie zawiódł. Kanadyjczyk Ivan Dunphy mimo problemów na trasie zdobył złoto, a 10. miejsce zajął pochodzący z Tunezji, a reprezentujący Polskę Maher Ben Chlima. Wśród kobiet najszybsza była Hiszpanka Maria Perez, a Katarzyna Zdziebło ukończyła zawody na 5. pozycji, która była bardzo zadowolona ze swojego występu. Taki był plan ze względu na warunki, żeby nie próbować za szybko, bo liczyłam na to, że rywalki jednak trochę same się zmęczą przez to szarpanie. Nie chciałam szarpać, chciałam być energetycznie gotowa na ostatnią dziesiątkę wyścigu, 10 kilometrów. Myślę, że jestem w dobrej formie, może nie najlepszej w życiu, ale zadowalającej mnie całkowicie. I uważam, że 5. miejsce to jest bardzo dobre miejsce. To nie koniec emocji z chodem sportowym na Mistrzostwach Świata. Jeszcze rywalizacja na 20 km, ale to dopiero w kolejną sobotę. Polscy tenisiści będą musieli stanąć na wysokości zadania, żeby odrobić straty. Polska przegrywa w Gdyni z Brytyjczykami 0-2 w meczu Pucharu Davisa Grupy Światowej Pierwszej. Swoje mecze singlowe przegrali Tomasz Berkieta i Olaf Pieczkowski. Nadal napływa wilgotne powietrze polarnomorskie. Na południowym wschodzie cieplejsze i to wyraźnie widać w wartościach temperatury prognozowanych na dziś. Będzie się chmurzyć, przelotnie padać od Górnego Śląska przez Małopolskę po Warmię i Mazury. Niewykluczone burze, jedynie na południowym wschodzie. Pogodnie, bez opadów. Wiatr słaby, umiarkowany, w czasie burz porywisty, a ciśnienie w południe wyniesie 1010 hektopaskali. W ciągu dnia przewiduje się spadek ciśnienia. Na termometrach od 15 stopni na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, nad samym morzem oraz nad wielkimi jeziorami mazurskimi około 19, w centrum, zresztą w większości regionów 22, a najwyższa temperatura w Małopolsce i na Podkarpaciu do 24 stopni Celsjusza. Autopromocja. Święto artystów, słuchaczy i wydawców. Koncerty największych polskich gwiazd i wyróżniających się debiutantów, czyli Great September w Łodzi. Trójka sprawdza, gdzie obecnie bije puls krajowej sceny. Wnioski w Tygodniku Muzycznym dziś od 16 do 19. Do usłyszenia i do zobaczenia. Kuba Ambrożewski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zakupy robię tu. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi polskiego kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,90. Teraz 17,99 za kilogram. Masło Extra Pilos 83%. Cena przed obniżką 7,49. Teraz 4,75 za opakowanie 200 gramów przy zakupie 3. Banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 3,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Zakupy robię.

świeży chleb, niosę wina łyk. Hej, 16 minut po godzinie 8. No to już czas na Tomka Sajewicza. Tomek w Azji. Czy media społecznościowe mogą wywołać rewolucję? Co stanie się, jeśli pokoleniu Z zabrać dostęp do Instagrama, Facebooka czy TikToka? No, jeśli dzieje się to w kraju, gdzie dostęp do mediów dla większości to jedyne okno na świat, ludzie czują, że okradziono ich nawet z marzeń. Jedno z najbardziej fascynujących miejsc na mapie świata, ale też i najbiedniejszych, zapłonęło gniewem pokolenia Z, które rządzącym Nepalem, bo tam się za chwilę przeniesiemy, mówi dość. Pokolenie selfie strzela. Fotki na tle płonącego budynku parlamentu. Ten tydzień zapisał się jedną z czarniejszych kart w historii położonego w Himalajach państwa, które od lat nie może poradzić sobie z biedą i potęgującą ją korupcją. Kiedy w kraju narasta krytyka władz, te zakazują korzystania z mediów społecznościowych, tłumacząc to koniecznością walki z hejtem, zagranicznymi wpływami i potrzebą obrony bezpieczeństwa narodowego. Ważne argumenty w pojęciowniku tyranii mają usprawiedliwić cenzurę. Kiedy w biednym kraju odbierana jest także nadzieja, puszczają wszelkie hamulce. Na początku tego tygodnia na ulicę Katmandu wychodzą tysiące ludzi, żądając zmian. Wojsko otwiera ogień. Kilkudziesięciu zabitych i setki rannych rozpalają gniew ulicy i Katmandu. Dosłownie płonie. Saran Sreszta ma 27 lat, jest nauczycielem języka niemieckiego, który o wizycie w kraju, którego języka uczy, może jedynie marzyć. Choć w poniedziałkowych protestach zostałem ranny, to dzień później wróciłem na ulicę. To, co widzimy, to dążenie do wolności Nepalczyków, nepalskiej młodzieży. Nasz głos był tłumiony. Doświadczaliśmy ucisku ze strony władz. Zakazano mediów społecznościowych. Szerzyła się korupcja i nie mieliśmy żadnych możliwości zatrudnienia. W Katmandu doszczętnie spłonął parlament. Spalona została siedziba prezydenta i Sądu Najwyższego, hotele zagranicznych sieci z cenami za dobę wyższymi od miesięcznych zarobków. Płoną wille członków byłego już rządu, bo premier po poniedziałkowych wydarzeniach podał się do dymisji. Świat oglądał, jak rodzina jednego z ministrów, uwieszona na linie przymocowanej do śmigłowca, opuszcza dach budynku, uciekając przed linczem. Zakrwawioną twarz szefowej nepalskiej dyplomacji, którą tłum wygnał z domu. Skorumpowani politycy muszą odejść, muszą być wyrzuceni z tego parlamentu. Powinno ich zastąpić nowe pokolenie, nowi przywódcy. Walczymy przeciwko korupcji i wyobrażam sobie, że w najbliższym czasie jej nie będzie. Mówi 25-letni Awasz. Nepal z pocztówek reklamujących trekking na Napurnie czy loty nad Mount Everestem w niczym nie przypomina raju na dachu świata. Po dekadzie od katastrofalnego trzęsienia ziemi, pomimo miliardów dolarów pomocy płynącej z całego świata, widocznych zmian na lepsze jest niezmiernie mało. Szczyt marzeń dla większości Nepalczyków to wyjazd z kraju i praca. Na budowach supermetropolii Bliskiego Wschodu, sprzątając mieszkania w bogatszych krajach Azji Południowo-Wschodniej, czy podając kanapki w fast foodach kraju nad Wisłą. Takie marzenia miał także Karan. 18-latek, który pomaga sprzątać po protestach w Katmandu. Protesty w nim rozpaliły także inne marzenia. Wcześniej myślałem, że wyjadę za granicę, żeby szukać innych możliwości. Czułem, że tu nie ma przyszłości, ale teraz widzę to inaczej. Chcę zostać i chcę budować lepszą przyszłość tutaj, w Nepalu. Sprzeciw nowego pokolenia Nepalczyków po próbie blokady mediów społecznościowych przybliżył nam Tomasz Sajewicz. Bardzo dziękujemy. 20 minut po godzinie 8. Cztery minuty po godzinie 8. Ach, te nasze sobotnie podróże, jak my je lubimy w audycji porannej sobotniej. Zapraszamy do Trójki. Przeniesiemy się do niezwykłego miejsca. Teraz jest z nami pan Stanisław Kulwicki, szef Stowarzyszenia Obrony Tradycyjnej Wsi Polskiej. Witam serdecznie. Dzień dobry państwu. Dziś, panie Stanisławie, drugie święto tradycyjnej wsi polskiej w Borównie, koło Chełmna, województwo kujawsko-pomorskie. No, będzie wiele atrakcji, proszę zapowiedzieć. Choćby jedną z nich, patrzę na miłośników ciągników, miłośników właścicieli, tych, którzy operują Ursusami C330. Myślę, że to będzie jedna z najbardziej widowiskowych konkurencji. Tak, no będzie pokaz i parada tych ciągników, szczególnie ciągników C330. Będzie konkurs Orki, za ten konkurs będą też nagrody, także będzie powiedzmy też przedstawiony ciągnik, który jest odrestaurowany, ciągnik C330, chluba polskiego, powiedzmy, przemysłu, który tych ciągników zostało wyprodukowanych w Polsce około 450 tysięcy. Także są do dzisiaj na polach. To wspaniałe ciągniki. Ale nie tylko C330 będzie można zobaczyć. Nie też inne wyprodukowane w Ursusie. Inne wyprodukowane w Ursusie, tak, tak. Skąd w ogóle wziął się pomysł na święto tradycyjnej wsi pod Chełmnem? To znaczy święto tradycyjnej wsi polskiej żeśmy założyli w ubiegłym roku w czerwcu. Żeśmy się zarejestrowali w starostwie w Chełmie. Także działamy legalnie. No, chodzi tutaj o to, żeby szerzyć tą kulturę i powiedzmy młodzieży przedstawiać to, co było kiedyś. To znaczy też na dzisiejszej, powiedzmy, imprezie, na dzisiejszym spotkaniu będą przedstawione i pokazane, powiedzmy, stare maszyny, te, którymi pracowali kiedyś nasi dziadkowie, rodzice. Jak wyglądała Orka kiedyś, kilkadziesiąt lat temu. Tak, tak, jak wyglądała Orka, jak wyglądały inne rzeczy. Mamy w swoim stowarzyszeniu też zakupiony kombajn, jeden z pierwszych kombajnów Wistula, która jest, powiedzmy, w miarę jeszcze sprawna, też ją pokażemy. No pokażemy też różne, wszystkie inne maszyny. Mamy pług jeszcze konny sprzed I wojny światowej, który był już obracalnym pługiem. Można było w jednej bruździe jeździć, tak jak dzisiaj te nowoczesne pługi, powiedzmy. Także... Będzie co zobaczyć. A proszę powiedzieć, jak wygląda współpraca z społecznością lokalną? Jak bardzo mieszkańcy, organizacje, gospodarstwa włączyły się w przygotowanie tego święta? Czy jest to poczucie z jednej strony tradycji i nowoczesności? To widać na tym święcie? Tak, tak, tak, tak. To jest tradycja i chcemy ją cały czas utrzymywać, pokazywać młodszym pokoleniom. Także będą też różne, powiedzmy, smakołyki. Wykonają je, powiedzmy, kobiety, które są zorganizowane, powiedzmy, w KGW, Bieńkówka, też tutaj przygotują różne potrawy. A może pan zdradzić, co będzie można spróbować? Czego no, będzie można zasmakować? Jakaś dobra kiełbaska, jakaś taka regionalna grochówka. Tutaj od nas, z naszych pól jest groch, także wszystko tradycyjne, można powiedzieć. Nie? A w jaki sposób to tam na miejscu właśnie w Borównie łączycie? To zachowanie tych tradycji, tradycyjnych wartości, zwyczajów z tymi nowoczesnymi formami prezentacji kultury, bo o tym też nie powiedzieliśmy. Przecież będą też występy artystyczne na przykład. No będą też występy artystyczne, będzie muzyka ludowa, ziemi chełmińskiej i kuja. Będą ludowe zabawy rodzinne, także no, będzie się dużo działo. Będzie się dużo działo, panie redaktorze, także zapraszamy wszystkich, także żeśmy te ogłoszenia już przedtem przedstawiali na YouTubie, także no, zapraszamy. Myślę, że pogoda nam dopisze i będzie wszystko okej. Porównie w gminie Chełmno. Jaka pogoda dziś rano, powiedzmy, no, zachęcając słoneczna, do przyjazdu? Słoneczna. Wczoraj już jak wieczorem spojrzałem na powiedzmy, księżyc, to widziałem, że chyba jednak będzie ta pogoda. Wiele atrakcji, koncerty, pokazy, wystawy, konkursy z atrakcjami, nagrodami, smaczne jedzenie, tak jak pan mówi, z tych pokazów, tak. To na co pan się wybiera, albo w których będzie brał pan udział? Widzę, że młócenie, będzie pokaz garncarstwa, wikliniarstwa, tak, a może tak, wsiądzie tak. Pan za stary Ursusa C330? To znaczy jadę ciągnikiem, który jest odrestaurowany, to jest ciągnik zakupiony przez mojego ojca, w 1980 roku. W tej chwili on wygląda jak nowy Mercedes. 80. Dobry rocznik. Ale to jest tylko tak, że ładnie wygląda, czy rzeczywiście da sobie radę w polu? Nie, to jest sprawny ciągnik. On chodził w tym roku jeszcze w różnych pracach polowych, ale szczególnie ostatnie lata też cały czas był wykorzystywany. Ja uważam, że te ciągniki, ta ilość ciągników, która była wyprodukowana, około 450 tysięcy w fabryce, to do dzisiaj można ich zobaczyć na polach. One przydadzą się zawsze w każdym gospodarstwie do jakichś tam drobniejszych prac, może nie takich już ciężkich prac, ale wykonują te prace należycie i to są ciągniki właściwie prawie że bezawaryjne, można samemu je powiedzmy naprawić, tu nie ma jakiejś powiedzmy rzeczy, które trzeba by było komputerem to wszystko sprawdzać. Technologii kosmicznych. Tak, można to w nocy rozebrać, rano jechać po części i wieczorem ciągnik już chodzi, nie? A części jeszcze są. No, te, części które są i ja panu powiem, że, że te części najlepsze, jakby ktoś chciał kupić, to sprowadzi pan Bień, który prowadzi Agromasz w Przysiersku. Naprawdę tam obsługa jest tak miła, można nawet po godzinach powiedzmy urzędowania zadzwonić i kupić. Oni są tak chętni. Ach, i tak dobrzy. Ach, ta sąsiedzka pomoc. No tak, tak, oczywiście te traktory, które widzimy, ciągniki, na polach, no nie wyglądają tak pięknie jak te podczas państwa parady, bo będzie pokaz i parada, konkurs piękności na najlepiej zachowany traktor. Tak, to tak. O tym też powiedzmy. Kto może przyjechać i na co się nastawić? To znaczy ogłoszenie było dużo wcześniej podane do informacji, że czekamy na takie powiedzmy ciągniki, które są sprawne, perełki są odnowione, takie perełki, tak. Także ja uważam, że te ciągniki wciąż pracują na polach i to są, można powiedzieć, już historyczne ciągniki, nie? Bo te lata szybko mijają, te ciągniki są coraz starsze, ale do dzisiaj są sprawne. Przechodzą 40-latkowie, jak pan mówi, dają radę. Przechodzą przeglądy techniczne, także w większości to są sprawy mechaniczne do zrobienia. Każdy rolnik to sam może go zreperować. Jeszcze istnieje fabryka, powiedzmy, różnych części, którzy to robią dobrze. Na przykład fabryka Waryński, która też produkuje niektóre części, powiedzmy, do tych ciągników małych, do tych ciapków, jak to się mówi. Nie tylko konkurs piękności, ale także turniej Orki Ursusami C330, ale to te piękne egzemplarze też będą zasuwać w polu ostro? To znaczy, ten egzemplarz, który będzie wystawiony, powiedzmy, jako egzemplarz odrestaurowany, na pewno nie będzie pracować. Aha. On czeka na tablicę już, powiedzmy, rejestracyjną, tak? Taką zabytkową. Okay. I on już się tyle napracował, że może sobie dzisiaj odpocząć. Będzie na pewno jeździł po polach i robił przeglądy, nie? Pól. Drugie święto tradycyjnej wsi polskiej w Borównie. Między innymi tam pokaz piękności, oranie Ursusem C330. Borówno koło Chełmna. Naszym gościem był pan Stanisław Kulwicki ze Stowarzyszenia Obrony Tradycyjnej Wsi Polskiej. Bardzo dziękuję, panie prezesie, za rozmowę. Dziękuję bardzo. No, dziękuję bardzo. Udanej imprezy życzymy i gorąco pozdrawiamy. Dziękuję, zapraszamy wszystkich, dziękuję. Audycja poranna za 28 minut będzie 9. You burn so bright, you're like sunshine. Przypominam o konkursie, to już ostatnia chwila. 73533, fantastyczna nagroda, 4 loty w tunelu aerodynamicznym. Proszę odpisać, odpowiedzieć, dokończyć. Gdyby państwa myśli mogły latać, to dokąd by odleciały? 73533, dosłownie jeszcze przez kilka minut. Czekamy na państwa odpowiedzi. No i czekając oczywiście na te odpowiedzi, rzecz jasna, także pamiętamy o niezwykłym wydarzeniu, o którym mówiliśmy przed chwileczką, o okolicach Chełna dziś, Borówno tam. Stowarzyszenie Obrony Tradycyjnej Wsi Polskiej organizuje święto tradycyjnej wsi. No i rzecz jasna, o czym rozmawialiśmy, między innymi pojawią się ciągniki te tradycyjne, Ursusy C330, będzie pokaz piękności i turniej orki. Przy takiej reklamie to chyba muszą państwo zagrać. Może da się tam upchnąć. Kupiłem ciągnik 2400, żeby wozić ją. Serwo wiatrak, szyberku, kosfuter piskać. Piszcie, aż łoponki się topią, a ty miła, sprawdź, czy ma niezłego chłopa. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Gdyby państwa myśli mogły latać, dokąd by odleciały? Wiele ciekawych miejsc by odleciały, przypomnę. Takie fajne myśli pojawiły się, kreatywne, a jakże szczere i oryginalne odpowiedzi, to nas bardzo cieszy. No to zamykamy już zbieranie SMS-ów w naszym konkursie SMS-owym. Zamykamy skrzynkę konkursową, jako się rzekło. Czas mija, no i czas poznać tego, kto zwycięża w dzisiejszym konkursie. Mam nadzieję, że emocji dostarczamy jak zwykle, jak co tydzień, a dziś ze Flyspotem 4 loty w tunelu aerodynamicznym wygrywa pani Katarzyna spod Rzeszowa, która odpowiedziała, że gdyby moje myśli mogły latać, poleciałyby do oazy spokoju, do miejsca, gdzie można w zwolnionym tempie patrzeć na uśmiech drugiej osoby, tam, gdzie można cieszyć się tą chwilą. Pani Katarzyno, serdecznie gratulujemy, otrzymuje pani nagrodę. Sponsorem w konkursie jest marka FlySpot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. flyspot.com. Proszę uważnie nasłuchiwać, to nie ostatnia odsłona naszego konkursu. Proszę być sobotnim porankiem przez cały czas. Za 20 minut 9. Powiem jeszcze z naszej kuchni radiowej, że chyba najwięcej odpowiedzi było, by zobaczyć świat z innej perspektywy, a to nad aglomeracją jedną, drugą, albo nad Tatrami, albo nad polskim wybrzeżem. No to ciekawe, dające do myślenia, fantastyczne odpowiedzi. Raz jeszcze dziękujemy Państwu za udział w dzisiejszym konkursie. Na 16 minut przed godziną 9, teraz propozycje filmowe. Fajny film o tych propozycjach filmowych na weekend. Już teraz Ryszard Jaźwiński. Wczoraj 7 nowych filmów trafiło do repertuaru naszych kin, chociaż jeśli miałbym być całkiem precyzyjny, tylko 6 z nich jest naprawdę nowych. Na niektóre z nich na pewno warto zwrócić uwagę. To zacznijmy może właśnie od tej ponownej premiery po latach, bo oto na duże ekrany powrócił właśnie w oczywiście jak najlepszej jakości słynny film Giuseppe Tornatore Cinema Paradiso. Ta pierwsza premiera miała miejsce, przypomnę, w 1988 roku, a więc aż 37 lat temu. No i co? I wciąż same dobre rzeczy, bo film ogląda się ciągle znakomicie, szczególnie, że sam jest pełnym sentymentu z powrotem do dzieciństwa, swoistym hołdem również dla kina. Społeczność prowincjonalnego sycylijskiego miasteczka niedługo po II wojnie światowej oglądamy tu z perspektywy młodziutkiego bohatera filmu i również jego nieoczekiwanego przyjaciela, miejscowego operatora kinowego, który wprowadza chłopca w życie poprzez magiczny świat ruchomych obrazów. Powrót na duże ekrany Cinema Paradiso to jeden z wielu ostatnio przykładów powrotu po latach klasyków kina do bieżącego repertuaru. Wystarczy przypomnieć, że od niedawna możemy znowu cieszyć się choćby takimi filmami jak Piknik pod wiszącą skałą Petera Weira, Mulholland Drive Davida Lyncha czy Amadeusz Milosza Formana. Dla jednych to miły powrót do przeszłości, dla innych, tych młodszych, pierwsze zapewne spotkanie z kinem z najwyższej półki. Do przeszłości wrócimy również za sprawą kolejnej premiery tego tygodnia, czyli One to One, John i Yoko, wyreżyserowanej przez Kevina McDonalda i sama Raisa Edwardsa. Tym razem to pełnometrażowy dokument biograficzny, a tytułowa para to oczywiście John Lennon i Yoko Ono, czyli legendarny członek grupy The Beatles oraz jego żona, artystka multimedialna, oskarżana przez lata o doprowadzenie do rozpadu słynnego brytyjskiego zespołu. Świetna propozycja zarazem dla fanów kina i muzyki, bo to bogato wypełniona w wielu wypadkach niepublikowanymi wcześniej archiwaliami opowieść o początkach relacji tej artystycznej pary, ich, nazwijmy to, zakazanej miłości, bo przecież otoczonej też nienawiścią fanów Beatlesów, ale również stosunkiem do świata i bieżących wydarzeń. Oboje przecież nie stronili przed wystąpieniami i protestami wymierzonymi przeciwko politykom, ich manipulacjom czy wojnie. Wielu widzom film One to One, John i Yoko może otworzyć zupełnie nową perspektywę nie tylko na prywatne życie, ale i całą twórczość jego bohaterów. A więcej o filmie jeszcze dziś w Trójce. Po 14 w audycji Wszystko Wszędzie Teraz Katarzyna Borowiecka zaprezentuje wywiad z Kevinem McDonaldem, czyli współautorem filmu. A wśród kinowych premier tego tygodnia mamy i rodzimą propozycję. Sądząc po sukcesach pierwszej i drugiej części, wiele osób na pewno ucieszy powrót na duży ekran znanych i lubianych bohaterów filmu Jakuba Michalczuka Teściowie 3. Rozrywka i refleksja na temat życia rodzinnego gwarantowane, no ale to już zostawmy sobie na inną opowieść. Propozycje filmowe na weekend zebrał dla Państwa Ryszard Jaźwiński. No a jeszcze Państwo podpowiadają szybko, w Legnicy dziś odbędzie się turniej kowali o srebrne klucze. No to w scenerii niemal filmowej. Bardzo dziękujemy za sygnał. Za 13:09. Vibe. And the boys, just the girls in the hair, while the shouting men who just sit way over there. And the songs, they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head is twisted stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head is twisted stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road in your taxi for four, and you're waiting outside Jimmy's front door, but nobody's in and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Ryger and his motley crew. And where you gonna go? And where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep Amy McDonald, już prawie na do usłyszenia. Przypomnę, dziś mówiliśmy m.in. o dezinformacji dotyczącej zwrotu butelek, bo w sieci pojawiły się informacje o tym, że kaucyjnych butelek nie będzie można wyrzucać do śmietnika. Przypomnijmy, to nieprawda. Państwa głosy wokół systemu kaucyjnego. Przez parę lat mieszkałam w Niemczech, gdzie ta kaucja obowiązywała od wielu lat, zarówno na plastiki, jak i na puszki, potem również za opakowania za jogurty na przykład, kefiry i tak dalej. I tak na przykład w moim wypadku, po tygodniu składania takich butelek, gdy sobie potem poszłam na zakupy, to naprawdę można było zrobić duże zakupy na cały weekend, a jeszcze na parę dni wystarczało. No i była to duża oszczędność. Bardzo Państwu dziękujemy za wszystkie telefony dziś w audycji, nie tylko na temat systemu kaucyjnego. No, mam wrażenie, że i na ten temat chyba wyważamy otwarte drzwi. Temat nośny, pewnie do niego jeszcze będziemy wracać. Za 9 minut o 9 serwis, po 9 śniadanie w Trójce i Renata Grocha, ale my dziękujemy za spotkanie w porannym sobotnim. Zapraszamy. Elżbieta Malinowska, Stanisław Perzyna, Paweł Turski, Piotr Łodej. Dobrego weekendu, do usłyszenia.